ये बात अधम अधिकारी सर मैं कहा था आपको, भाष्यकार जो व्याख्या कर रहे हैं वो अधम अधिकारी के लिए कह करके आगे और स्पष्ट कर दिया संन्यासम कृत्वा असली अर्थ आगे कर रहे। मध्यमाधिकारी के लिए बाजार भी ठीक है और उत्तमाधिकारी कहने की क्या जरूरत है, जहाँ भी बैठा है वही आंख मुंह देखने की जरूरत नहीं है, संकल्प से भीतर चला जाएगा वो तो उत्तमाधिकारी का बात। ट्रेन में बस में कहीं भी है उसे क्या फर्क पड़ना है, वो तुरंत ही अंदर चला जाना चाहेगा तो अंदर चला जाएगा, जब चाहे बाहर आ जाए। इसलिए ये कथन है कि संन्यासम कृत्वा सर्व संबंध को त्याग, विषय संबंध को त्यागना, विषय के फल के संबंध को त्याग देना, कर्म को त्यागना, कर्म संबंध को त्याग देना, सारी चीज को त्याग देना। यद चित्तात्मा चित्तम अंतकरण महात्मा देहश्च, चित्तम ने अंतकरण, आत्मा ने शरीर, शरीर अंत कार्यकरण संघा संपूर्ण को लेना। यह के संयतो यस्य स कार्यकरण संघात सम्यक प्रकार से संयत है जिसका, ऐसा व्यक्ति हम कहेंगे यद चित्तात्मा। निराशी वीत तृष्टो अपरिग्रहश्च परिग्रह रहित इत्यर्थः, निराशी मने तृष्टाओं से रहित है, फलोपभोग की तृष्टा से रहित है और अपरिग्रह मने परिग्रह से भी रहित है। संन्यासित्वे भी त्यक्त सर्व परिग्रह सन इंजित इत्यर्थः। देखो क्यों ऐसे विशेषण कह रहे हैं, सन्यासी होने के बावजूद भी त्यक्त सर्व परिग्रह होना जरूरी है कि संबंध को त्याग तो दिया लेकिन वस्तु का अधीन हो वो भी ठीक नहीं, ये तो वस्तु है और उसका संबंध नहीं है, ये तो संन्यास हो गया। संबंध के बिना लेकिन उसके बिना भी नहीं चल सकता, हो उसके अधीन हो जाए वो भी ठीक नहीं, क्योंकि किंचित भी अधीनता किसी चीज का हो जाए आप धीरे धीरे उसके अंदर मोह को आपके अंदर प्राप्त करते हैं दोबारा, आप उसके अधीन है आप उसको खोना नहीं चाहेंगे, आप सोचेंगे भाई ये खो जाए फिर मेरी गाड़ी कैसे चलेगी, 24 घंटा आप उसी के प्रति सतर्क करेंगे ये खो ना जाए, ऐसे और डंडा न खोए, अरे सुनाया था ये डंडा की कहानी, तो डंडा ना खो जाए तो डंडे में उसकी जान रखी हुई जैसे उसी में आ सकती हो जाए। इसलिए कहते हैं सन्यासी हो गए भले तुम सर्व संबंध को त्याग दोगे लेकिन साथ साथ ये भी ध्यान रखना है हमें किसी चीज के अधीन भी नहीं रहना है, स्वतंत्र है तो ठीक है व्यवहार हो रहा है संबंध भी नहीं और उसकी अधीनता भी नहीं दोनों ही नहीं। इसलिए सन्यासी होने पर भी त्यक्त सर्व परिग्रह होना भी जरूरी है, ऐसा होकर ही युंजीत समाधि ध्यान करना। इस प्रकार से कर्मयोग और कर्मयोग के द्वारा निष्पाद्य बोधा अष्टांग योग का वर्णन कर दिया गया पूरा हो गया। अदैदानिम योगम युंजत आसन आहार विहार आदि नाम योग साधना नियम वक्तव्य, जो योग की साधना करना चाहता है कर्मयोग कर रहा है साथ साथ लेकिन केवल कर्मयोग पर रहेगा तो अंतर्गण शुद्ध होते रहेगा, इतने से काम चलेगी नहीं ना, बहुत स्लो प्रोसेस है, बहुत लंबी प्रक्रिया है वो। कर्मयोग करते करते कितने जन्म लगेगा कर्मयोग करते करते पूर्ण अंतर्गण शुद्धि के लिए, इसलिए साथ साथ आपको आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि की प्रक्रिया अष्टांग योग को भी कर्मयोग के साथ साथ करना है, कर्मयोग के साथ अष्टांग योग का भी अभ्यास करना है। अतः करें योगम युंजतः, योग का अभ्यास करता हुआ जो व्यक्ति है उसके लिए इन अष्टांग योगों को भी पूर्णतया सफल करने के लिए सफलतापूर्वक इनका अनुष्ठान करने के लिए कुछ नियमों को अपनाना पड़ेगा। किस विषय के नियम, आसन का नियम, आहार का नियम, विहार का नियम, ये जहां तक गए वहीं जाओ जैसे तैसे बैठ गए नहीं, तो आसन की पवित्रता का ध्यान रखो। जैसे आजकल मंडलेश्वर बन जाते जगह आसन ले जाने वाला होता है वो बात नहीं है, तो एक दिखावटी नाटक हो गया, साधना के लिए थोड़ी स्टेज पर जा रहे हैं, साधना करने के लिए आपका शैलाज इन कुशोत्तरम जो कह रहे हैं यहाँ ये निश्चित अपनी होनी चाहिए, जहां जाए एकत्री बांध के साथ में जाओ, अब उसको साधना के लिए इस्तेमाल करनी है अन्य काम से मतलब नहीं, उसी के लिए वो विशिष्ट होनी चाहिए, वह दूषित तो नहीं होना चाहिए, दूसरे के द्वारा संस्पर्श आदि प्राप्त कर उनकी जो वृत्ति और तरंगों के माध्यम से प्रदूषित न हो जाए। आसन की पवित्रता, शरीर भी कैसे बिठाना है उस आसन पर, किस तरह से बैठना है और बैठने के बाद अंदर क्या क्या करनी, कैसे कैसे कर, सारा ये उपांग योग के प्रमुख अष्टांग का स्वरूप आदि लक्षण आदि का वर्णन हो गया, अब उनके उपांगों का वर्णन कर रहे हैं, आसन के जो नियम क्या है, आहार का नियम क्या, कितना खाए पिए, मनमाने चलेगा क्या, बढ़िया माल मिल रहा है तो चकाचक ले रहे हैं, अरे पूरी और कद्दू का सागर छोड़ो या क्या खाना, नहीं ये नहीं, चाहे जैसा भी चीज भिक्षा में मिले उतनी ही मात्रा लेनी है, फिक्स होना चाहिए, न्यून न अधिक। वो सारी आहार का नियम, विहार एक दिन 20 किलोमीटर चल पड़ा, एक दिन बैठे ही रह गया, नहीं, इसका भी नियमन करना पड़ेगा, तभी योग सफल होगा। इसलिए कहते हैं आसन आहार विहार आदि नाम आदि शब्द से यथोक्त आसन आदि का तो अवान्तर जो भेद है उनको भी कथन करना, फल का भी कथन करेंगे। इन सब को योग साधन तो नियमो वक्तव्य, योग का साधन रूपेण उन नियमों का भी कहना आवश्यक है। अतः प्राप्त योगस्य लक्षणम तत्फलादि च, और जो तत्त योगों को प्राप्त करिए, आसन को जीत लिया किसने, प्राणायाम को जीत लिया किसने, किसको जीता है, किसको जीत रहा है, जो जिसको जैसे जैसे जीत जाता है, प्राप्त योग वाला हो जाता है, उसका क्या लक्षण है और क्या फल है, ये भी कथन करने के लिए इतिहास आरम्भ वक्तव्य मत्वा आरभ्य है। उनमें भी सबसे पहले आसन को लेते हैं, तत्र आश्रमे वतावत प्रथमं उच्यते, सबसे पहले आसन के बारे में कहते हैं। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नातिच्छ्रुतं नातिनीचं चैलाजिन कुशोत्तरं। शुचौ देशे प्रतिष्ठा, इस शरीर को बिठाना भी है तो कहाँ बिठाएंगे, शुद्ध देश में स्थापित करना है। शुद्ध अर्थात पर स्वतः ही शुद्ध है, अब प्रदूषित है, जंगल वंगल वगैरह वहां चले जाए तो कौन प्रदूषण है, वहां स्वतः ही वहां सब कुछ शुद्ध बना हुआ है। प्राकृतिक पहाड़ के ऊपर लोग पहाड़ों के ऊपर चढ़ जाते हैं, यहाँ के लोग बड़ा पहाड़ियों को ये होता आनंद, जितनी चोटी पर चढ़ा के कुटिया बना रहे, भले पानी लेने के लिए भी 6 किलोमीटर नीचे आना पड़ जाए, ये ना आ जाएंगे किंतु रहेंगे, क्यों, प्रदूषण है, बिल्कुल प्रदूषण रहित है, प्रदूषण नाम का नाम ही नहीं, शुद्ध। और कहते हैं वो लोग क्या, अरे देवता लोग ऊपर ऊपर घूमते है ना, नीचे देवताओं के साथ संबंध हो जाता है, जो भी हो अपनी एक उत्कृष्ट भावना है, स्वतः ही शुद्ध है, नहीं तो आपको संस्कार आदि के द्वारा शुद्ध करना पड़ेगा। जैसे अपने आश्रमों में क्या होते, कमरे में रह रहे हैं तो झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, साफ रखो, नहीं बाहर की जो दावत दावे खिड़की तरह चुप ढंग से बंद करो, बैठते ना, तो इसलिए या तो स्वतः ही है शुद्ध स्वभाव से, या तो संस्कार से आपने सुविधित कर दिया है, ऐसा देश में स्थान में प्रतिष्ठापन करके स्थिरम आसनम आत्मना, और इस शरीर का भी एक स्थिर आसन लगाना है, शरीर में किसी प्रकार का कंपन ना हो, 2 मिनट के बाद पैर बदल रहे हैं, कभी यूं हो रहे हैं, कभी यूं हो रहे हैं, नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। स्थिरम आसन, शरीर के भी जो आसन स्थिर होनी चाहिए, नातिच्रुतम नातिनीचम, ज्यादा ऊंचा भी नहीं, नहीं ऐसा हो नींद आ गई जहर से लुढ़क के गिर जाओ, उल्टा हाथ पैर तोड़ लोगे, 6 फुट ऊंचा गद्दी लगा के बैठ जाए गिरेगा ना, खतरा है। नातिनीचम बिल्कुल जन के बराबर भी लगाने का, यहाँ पता कोई सामसुम कीड़ा उड़े आ जाए और बैठे हो वो काट लेंगे, तंग करेंगे, इसे नातिनीचम नातिच्रुतम, और कैसे होनी चाहिए, चैलाजिन कुश, चैलाजिन कुश उत्तर, नीचे पहले कुशांग को बचाओ, कुशासन, कुशासन के ऊपर अजिन चर्म, उस चर्म के ऊपर कपड़ा चैल, ऐसे लगाकर उस पर बैठना है। ये बात भगवान ने बताए जो उपांग का वर्णन कर रहे हैं, शुचो मने शुद्धे विविक्ते, शुद्ध मने विविक्त एकांत अलग अलग होनी चाहिए बैठने के लिए जगह, अलग का मतलब यानी कि जहां सो रहे उसी बिस्तर पर बैठ जाए, लोग ऐसे भी कर देते, अरे वो स्थिति पहुंच जाएंगे बाद में अलग बात है, ये उसकी बात नहीं, पहले मैंने बोल चुका आज भूमि के सर बांध रहा था कि ये अधम अधिकारी की बात हो रही, इसलिए उसको जो सोने का आसन है उससे अलग, बैठने का ध्यान का आसन अलग होनी चाहिए, भजन का आसन अलग होना चाहिए, बैठने की जगह अलग होनी चाहिए, लिखने पढ़ने का जगह अलग होनी चाहिए, मैंने भजन का एक अलग ही स्थान विशेष, अन्य क्रियाकलाप उस स्थान में नहीं करेंगे आप, तय होनी चाहिए अमुक जगह हम बैठा करेंगे, अमुक जगह हम ध्यान करेंगे, जप करेंगे, भजन करेंगे। उसको कहते हैं विविक्ते, और वह विविक्त देश भी स्वभावतः संस्कार देश, स्वभावतः विविक्त हो, शुद्ध हो, पवित्र हो सब तरह से, और अतः संस्कार से कर दो, अपनी तरफ से सफाई कर दो। संस्कार का मंत्र से भी संस्कार होता है ना, बाहि भी, झाड़ू पोछा ये भी एक संस्कार है उस स्थान का, और वहां बैठने के बाद ही पूर्व आसन वगैरह बनाते आसन शुद्धि करेंगे, सब करना पड़ेगा, मंत्र से भी शुद्धि करो, गंगा जल से भी शुद्धि करो, मैंने जितनी तरीका तुम्हारे अकल में आ जाए शुद्धि करने को सब तरीके को इस्तेमाल कर डालो, अत्यधिक जितनी सामर्थ्य संभव हो उतनी आप शुद्ध करें उस देश को, देश स्थानी तारस स्थान में प्रतिष्ठाप्या चिरम अचलम आत्मनः, मैंने अचल आत्मना आसनम, अचल भाव में उस शरीर को वहां स्थिर करना है। और आसन भी कैसा हो, नातुच्छ्रतम नातीव उच्छ्रतम, मैंने अत्यधिक ऊंचा भी ना हो, नाप्यधि नीचम और अत्यधिक नीचे भी ना हो, थोड़ा सा ऊपर हो, ये किसी कारण से नींद आ जाए गिर भी जाए तो चोट ना लगे, और नीचे से कीड़े मकोड़े आदि चलते फिरते हैं जो उनसे भी आप असंबंध इतनी ऊंची भी हो, ऐसे बना के बैठना है। तच्च और वो आसन भी कैसा हो, चैलाजन कुशोत्तरम चैलम वज्रं कुशाश्च उत्तरे यस्मिन आसने तद आसनम चैलाजन कुशोत्तर, चैल अजिन कुश उत्तरोत्तर है ऐसा जो आसन है उसको आसन को कहते चैलाजन कुशोत्तरम। अरे पाठक्रम के अनुसार नहीं रखना, पहले कपड़ा बिछा दो फिर सर चमड़ा उसके ऊपर कुशासन नहीं, पाठक्रम के अनुसार नहीं, पाठक्रमा विपरीत वक्त क्रम चैलाजन, पाठक्रम की अपेक्षा से विपरीत क्रम से आपको चैलादियों को बिछाना, पहले कुशासन बिछाओ उस पर जो है मृग चरम है सिंह चरम है बाघ चरम जो भी है चरम बिछाओ तो उसके ऊपर आवश्यक नहीं है, उसका भी बहुत बड़ा रहस्य, आजकल चरम बिछाना बड़ा मुश्किल हो गया है, क्यों, दो कारण, तो कानून से प्राप्त करो नहीं तो अवैध, अवैध करना बड़ा पाप, आप अपने चरम के किसी से पाप कराया हिंसा, वो हिंसक को हिंसा करने के लिए आप प्रोत्साहन दे रहे हो, इधर अवैध लेना नहीं, अवैध लेना पड़ेगा वो बड़ा कठिन मामला है, या नहीं। और दूसरी बात, जो कुछ मिल रहा है वैध हो चाहे अवैध हो, इसे क्या प्रमाण है, स्वतः मृत का है, प्रसन्नता पूर्वक मरा हुआ मृग का, प्रसन्नता पूर्वक मरा हुआ सिंह का या बाघ का कोई अन्य चीज का है, ये आप निश्चय कैसे करेंगे, गोलियों से मार दिया जा रहा है, ये रोगों से विलकता हुआ दुखी होकर मरता हुआ पशु का है, उस चरम में उसका असर रहता है। एक बार एक व्यक्ति ने कुत्ते का चरम पर बैठ के करने की चेष्टा करा देखने की, हमारी बात तो मानता नहीं था बनारस की बात, मैंने बाघ का तो नहीं माना हूं, मैं देखता हूं स्थिति ऐसे होगी वो कुत्ता जैसी, सच वो दिमाग एकदम चंचल, हर बात हो सबसे लड़े भिड़े क्या, महीना भर नहीं हो सब जी घूम घूम घूम हल्ला गुल्ला लड़ाई झगड़ा और बस कुत्ता जैसी, यहाँ लड़कियों का पीछे देख रहा, अरे ये क्या हो गया। मैंने उसको पकड़ा, मैंने कहा कि भाई तुम क्या हो रहा है, तेरे होश भी है, अरे क्यों तुम तो सबसे लड़ रहे हो आजकल है, और सड़कों की ओर तुम्हारी नजर सदा खिड़की से, और गंगा जी जाते हो कि कहाँ जाते हो समझ में नहीं आ रहा, तो किसका पीछे घूमता आजकल। तो बच्चे उसको थोड़ा होश जलाया, अब वो कहने अच्छा ऐसा हो रहा है, कहा देख लो अपने आप को विचार कर, फिर वो चिंतन करने लगा कि कहीं जा रहा हूँ तो क्यों जा रहा हूँ, किस बात लड़ रहा हूँ क्यों लड़ रहा हूँ, क्या बात है, सोचने लगा, तब समझ में आई इतनी चिंता कैसी हो गई। मैंने कहा वही कुत्ते का चर तो एक्सपेरिमेंट कर रहा था ना, उसी दिन ले जाकर उसको गंगा जी में छोड़ दिया, उसी दिन तुरंत ले गया उसको गंगा जी में छोड़ा है, देखा कितना असर कर गया। इसीलिए ये मुख्य है ना, पहले जमाने में क्या है आश्रम में उसको पालते बहुत प्यार करते, और के मौत के काल में कोई ना कोई रहकर सेवा कर देता इतना प्रेम से कि वो प्रसन्नता पूर्वक गोदी में सिरी छोड़ देता। उस ऋषि के प्रति जिसके भी आश्रम में उस समय कितना आदर होता उन पशुओं में, जैसे आज भी एक थी वो अब मर गई शायद, वो बहुत अच्छी थी माँ माहेश्वरी करके एक, वो घर के अंदर आती है काम करके सब के सब लाइन में खड़े होते थे, घर में कुत्ते बिल्ली सब प्रकार के पशु को पाली हुई थी चूहे हुए सब, और आश्चर्य था जो कहते हैं वह घर में देख सकते चूहा बिल्ली एक साथ बैठ के खा रहे हैं, ये बिल्ली चूहे को खा जाए अरे बाद में खा रहे अलग बार, जो वह आती सबको रोटी देती थी सबको खिला देती खिला देती अलग अलग भोजन सब खिला साथ हर रोज उसको सबको दे रही और बड़े आदर के सबके साथ लाइन लगा के खड़े होते थे इंतजार करते हमारी पारी आएगी हमको दूध मिलेगा हमको रोटी मिलेगा, यानी कि इसका उसको छीन ले कोई क्यों दूध मिला हमको क्यों रोटी दे रहा है, नहीं कोई लड़ाई सब सौ के लगभग टोटल सबको खिला पिला कर तब जाके अपने कमरे में जाना, और जो रह भी जाए वो घुस जाते थे कमरे के अंदर पीछे पीछे हमको भी नहीं मिला है हमको दो क्या कमा दे, और सबको रात्रि में भी सबके लिए दो हॉल बना था उसके अंदर सबको सुलाना है, सब सो गए तब जाके वो सोती थी, उनके अंदर भी आपस में कितनी आदर भाव हो ही जाता है प्रेम और आदर सत्कार सम्मान सब कुछ। आज यदि बाप भी आ जाए सब बच्चे नहीं आदर पर सत्कार पर स्वागत करने कोई नहीं खड़ा होता, आज देखो उन पशुओं में कितनी अकल है कि हमारे मालिक आएंगे टाइम हो गया सब इकट्ठे हो जाते हैं टाइम से पहले, लखनऊ की बात अपने आंखों से देखा हुआ है ठीक 5:15 होते सब के सब फ्रंट डोर के पास आ जाएंगे, कहा है कोई दिखता नहीं दिन में, एक कुत्ता को छोड़कर कोई वहां दिन में नहीं दिखाई देता, कहा है पता नहीं चलता कौन सी कमरे में रहते अपने अपने कमरे उनके हैं अपना रह रहे ठीक 5:15 होते सब पहले, ऋषि लोग भी इसीलिए ही पालते हिरणों को सारे पशुओं को इस तरह की चीजों को ताकि उस तरह ही उनके प्रति आदर सम्मान प्रेम भाव सब कुछ रहता था, बड़ा प्रसन्न था शरीर छोड़ देते और उस चमड़े पर बैठ के ध्यान करेगा तो उसके अंदर सात्विकता स्वयं आ जाए, उसका रजोगुण तमोगुण अपने आप शांत हो जाए, वहां की चमड़े में गारंटी कहां से मिले, इसलिए अच्छा इस्तेमाल ही ना करो भला है क्या भरोसा उठपटांगना हो जाए, कहा गया चैलाजन पुरुषोत्तम उस दृष्टिकोण से कि उस समय ऐसी स्थिति प्राप्त होते थे सात्विक पशु सात्विक चरम मिल जाते थे, उसको इस्तेमाल करने से उनका लाभ होता था, इसने कहा चैलाज कुशोत्तम यह पाठ क्रमानुसार नहीं जाना उल्टे क्रम से चलो क्रमश चैलादी नाम प्रतिष्ठा भी किम भवती ठीक है ऐसा बैठ जाएगा बैठ के क्या होगा बैठ जाने से क्या होगा तत्रेकाग्र मन कृत्वा यत चित्तेन्द्रिय प्रिय उपविश्यासने युंजात योगम मात्र विशुद्ध तत्रेकाग्र मन कृत्वा यत चित्तेन्द्रिय क्रिय तथा एकाग्रमन वहां पर जो है मन को ऐसे बैठ करके एकाग्र करना है, कैसे करोगे एकाग्र ये तो चित्तेन्द्रिय क्रिया स्थिर पहले स्थूल शरीर को शांत किया स्थिर हो गए अब सूक्ष्म शरीर को शांत कर लिया इंद्रिया सूक्ष्म शरीर में होती हैं और चित्त भी सूक्ष्म शरीर का मामला है, संकल्प विकल्प इंद्र वृत्तियों को आपने संयम कर दिया जब करोगे अपने मन एकाग्र हो जाएगा उपविश्यासने आत्मशुद्धि योग ऊंचा इस प्रकार से आसन पर जब बैठेंगे तो क्यों बैठोगे उसके लिए भी फल क्या है आत्मशुद्धि अंतकरण का शुद्धि के लिए इस प्रकार बैठ करके योगम युंजात योग का जो है अनुष्ठान करें अभ्यास करें। तत्र भाष्कर तस्मिन् आसने उपविश्य उत्तरार्थ पहले ले रहे हैं उपविश्य आसने को पहले लिया तत्र तस्मिन् तत्र को आसन के साथ जोड़ना है तत्र उप आसने उपविश्य तादृश आसन पर बैठ करके योग मिर्चा योग का अभ्यास करें खत्म अपूर्वार्थी तत्र को ले लिया पूर्वार्थ का पहला शब्द बाकी पूर्वार्थ अब ले सर्व विषय भी उपसंहृत्य एकाग्र मन करवा सकल विषयों से उपसंहार करते हुए मन को एकाग्र करके विषयों को संभार मन को कैसे एकाग्र कर दो ये तो होगा नहीं तब कहते हैं यदचित इंद्रिय क्रियः चित्तंच इंद्रियाणि च इति चित्त इंद्रियाणि तेषां क्रियाः संयदा यत यदचित इंद्रिय क्रियः। चित्त मने बुद्धि अहंकार के साथ चित्त के अंदर आ गया और इंद्रिय पंच ज्ञान इंद्रिय चित्त और इंद्रिया ये है इनके द्वारा होने वाली जो क्रियाएं अर्थात संकल्प कल्पात्मक वृत्ति निश्चयात्मक वृत्ति अहम आकारिका वृत्ति रूप दर्शन रूप वृत्ति है नहीं चक्षु के द्वारा इधर इन वृत्तियों को कहते हैं ऐसा क्रिया। इन वृत्तियों को आपने क्या किया संयता नियंत्रित कर लिया उन्हें प्रत्याहार का दृढ़ अभ्यास करेंगे तब धारणा होगी मन एकाग्र मन की एकाग्रता ही धारणा है। एज और मन को टिका दिया ये एकाग्र हो गया मन एक जगह टिक गया वो भी कैसा होगा आगे बताएंगे। तो ये भी तो कठिन काम है ये तो आपने सीधा प्रत्यार धारणा फिर भाग गए पहले प्रत्यार धारणा का बार बार बोले आए फिर यहाँ प्रत्यार धारणा में सीधे सीधे जा रहे हो उपांग बताते बताते कहते नहीं नहीं ये बता रहे हैं हम आसन पे बैठे तुम्हें करना क्या है करना वही है प्रत्यार धारणा और क्यों करनी है वो आत्मशुद्ध है ये समझो। उपांगों का वर्णन करते वक्त भी आपको बार बार लक्ष्य को याद दिलाते हैं भाई वो नहीं भूलना है तुम्हारा असली काम वो है दुनिया को दिखाने के लिए नहीं नहीं दुनिया को दिखा रहे हैं हम 100 आसन करना जानते हैं फोटो खींचा लिया ये कर दिया तो उसके लिए भी करने वाले लोग करते हैं और गंगा जी के किनारे जा रहे ठीक है दिखाने के लिए नहीं बैठ रहे हो तो अच्छी बात है दिखाने के लिए नहीं कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है वहीं चला जन कुछ उत्तर होकर अपना मन एकाग्र कीजिए सही सब अच्छी बात है लेकिन लोगों के साथ दिखावटी में आ जाते हैं वो गड़बड़े इसलिए इनका कहना है कि भाई वो जो सब किमर्थम योगम इंजात वह इस प्रकार से योग जी का अभ्यास क्यों करूं इत्याह आत्मविशुद्धि अंतकरण से विशुद्धि अंतकरण का विशुद्धि के लिए बाह्य साधन आसन उत्तम बाह्य का जो साधन है बाह्य साधन आसन किस तरह से बैठना है वो बता दिया और क्या करना है वो बता दिया लेकिन कैसे करना ही नहीं बताया है ना बैठना है बैठने के तरीका बता दिया और क्या करना ही बता दिया कैसे करना ही नहीं बताया कैसे की ओर जा रहे हैं अधुना शरीर धारण कथम इत्युच्यते आप जो है पहले शरीर का भी धारण कैसे करना ये भी समझो बैठना है तो बैठ गए आसन पे किस तरह से शरीर को वहां स्थिर करना है उत्तरी का बता रहे समम काय शिरो ग्रीवम धारयन् न चलं स्थिरो संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् कुछ नासिकाग्रं खम करके भी पाठ मानते दोनों ही अच्छा है योग मार्ग में कोई दिक्कत नहीं है मुद्रा में फर्क है एक नासिकाग्र मुद्रा हो जाएगा जैसा अर्थ है वैसा लेंगे तो नेत्र जिसको गोचरी भी कहते हैं वो मुद्रा हो जाएगी नासिकाग्र को नहीं देख करके नासिकाग्रं खम नासिकाग्र के सामने वाला जो आकाश को देख रहा है जिसमें आप ऐसा बैठ जाए तो नासिकाग्र नहीं देखना चाहिए किंतु नासिकाग्र अगले दिशा को देखना दिशा क्या दिखेगा जैसे कोई रूपरेखा तो होती नहीं यही विशेषता कठिन है सरल है स्वम अर्थ खम अर्थ कठिन मुद्रा में आ जाएगा स्वम सरल मुद्रा है कि एक चीज है ना एक चीज तो है यहाँ जिसको तुम देख सकते हो और रूपवान है वस्तु तो देखना बड़ा आसान है या नहीं और अरूपी वस्तु को मैं आंखों को टिकानी है चक्षुवृत्ति को टिकाना बड़ा कठिन काम क्योंकि आकाश जो है ना एक गोचरी मुद्रा में समस्या हो जाती बाहर देखो इधर तो इधर देखो तो यहाँ तो अंगुली आप देखते रहो वहीं बड़ा मुश्किल हो जाता है अभ्यास करो कोई मुश्किल नहीं है अभ्यास सब कुछ संभव है इसे समय या खम पाठ कोई आपत्ति नहीं समम काय शिरो ग्रीवम काय शिर ग्रीवं समम काय ग्रीव शिर छंद के कारण से उल्टा क्रम रख दिया काय शिर ग्रीवम कह दिया ये जो ग्रीवा ये सब एक सीध होनी चाहिए रीढ़ की हड्डी सीध में रखना है जैसे ध्यान करने लगे ना रीढ़ की हड्डी सीधा रखो उपदेश देते हैं ध्यान करना है तीसरे कदे काय शिरो ग्रीवम धारयन् न चलं स्थिरः समम धारयन् सम रूप से धारण करके हुए टेढ़े मेढ़े नहीं सीधा धारण करते हुए अचलं स्थिरः दोनों शब्द प्रयोग कर दिया अचल भी स्थिर भी स्थिर का अचल होता है अचल का स्थिर होता है लेकिन फर्क यहाँ अचल मने किंचित भी कंपन का भाव चल मने कंपनम अकंपनम इति अचलम अस्त्रम माने पर्वतवत गिरिवत बिल्कुल कूठ के समान स्थिर, वो अकंप्यमान स्थिति में आरूढ़ रहना, वो स्थिर। इसे दो अलग, कुछ देर के लिए अचल हुए उसके बाद यूं कर लिया, नहीं वो अचल नहीं हुआ। अचल होने के बाद स्थिरता भी उसमें लानी है, अकंप्यमानता में भी स्थिरता। इसलिए कहते हैं अचलम संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम, स्वम नासिकाग्रम संप्रेक्ष्य, अपनी ही नासिका के अग्र भाग को देखते हुए। लेकिन उस समय भूल से भी किसी भी इंद्रिय को अन्य विषय की ओर जाने नहीं देना, दिशश्च अनवलोकयन, अन्य विषयों को अवलोकन ग्रहण न करते हुए केवल यहाँ टिका दिया आपने, बस स्थिर रहे वही। जितना देर हो सके, कोई समय अवधि नहीं है, जब तक तुम्हारे मन एकाग्र होने की क्षमता नहीं रखता, अपनी इच्छा से संकल्प मात्र से जब तक आपका मन एकाग्र होने के सक्षम नहीं होता, तब तक अभ्यास करते ही रहना है। किसी को एक दो दिन में हो सकती है, किसी को एक दो जन्म भी लग सकता है, भरोसा नहीं। आपकी अपनी आध्यात्मिक साधना जन्म जन्मांतर से कितनी दूर तक पहुंच चुकी है उसके ऊपर निर्भर है, इसे कोई नापदंड तो है नहीं। कितनी देर तक बस हम इतना ही लोग क्या कर देते हैं अंत में, कहते भाई जब तक आंखों में आंसू न भाव, देखते देखते इतनी जलन हो जाए, आंखों में पानी निकलने लग जाए, तब आंख बंद कर, तब भी अंदर में उसी नासिका को देखते रहना। और जैसे अंदर से नासिकाग्र का दृश्य दूर हुआ, फिर बाहर देखना चालू करना, फिर भीतर जाओ फिर बाहर, ऐसे करके जितनी घंटों बैठ जाए बैठ, ऐसे करने के बाद आपकी रोग क्षमता होगी, आप जहाँ टिकाना चाहें वहाँ टिकाने की क्षमता बन जाती। एक सरल तरीका बता गया अंतर्मुख होने का, ये तो अंतर्मुख होने की प्रक्रिया है। अंतर्मुख होना, फिर अंतर मौन करना, फिर अंतर मौन के बाद अंतर जप करना, फिर उसके बाद अजप अजप स्थिर होना, ये प्रत्याहार की चार कोटी है। फिर धारणा में आएंगे हम, फिर धारणा में योग निद्रा से शुरू हो जाएगा, वो अलग चीज, विजुअलाइजेशन प्रोसेस, चिदाकार धारणा, उसे पंच तत्व धारणा पहले, फिर पंच तत्व धारणा के द्वारा पंच तत्व शुद्धि, तत्व शुद्धि चिदाकार धारणा, ये सब धारणा की प्रक्रिया। आप प्रत्याहार की प्रक्रिया में यू करें, आप कैसे मन को एकाग्र करोगे वो बता रहे, कथम वो प्रक्रिया बता रहे हैं। संप्रेक्ष्य नासिका ग्रंथम दिशश्च अनवलोकयन, भाष्यकार कहते देखिए, समम कायश्रुग्रीवम काश्रेष्ठ ग्रीवाच कायश्रीवं तत्सम धारयन, उसको स्थिर एक सीध में स्थापना कर दी। अचलम च समम धारे तो चलनम संभवती, क्यों सम धारण तो किया आपने, सीधे तो है, सीधे ही हिले, कोई सीधा तो है लेकिन हिल तो रहा है, सीधे तो कर लिया लेकिन उसमें भी हिल रहा है, कंपन हो सकता है। इसे कहते हैं कि भाई तो समम धारे तो चलनम संभवती अतो विशिनष्टि अचलम, इसलिए विशेषण जैसे समझा दिया, अचल हो सीधा भी हो और कंप भी न, किसी भी प्रकार का चलन ना हो, स्थिर स्थिरो भूत्वा, उसी स्थिति में आपको स्थिर रहना है। स्थिर रह करके स्वम नासिका ग्रंथ संप्रेक्ष्य सम्यक प्रेक्षण दर्शन कृत्वा इव इति, इव शब्द लुप्त द्रष्टव्य, यह इव शब्द लोप हो गया है, ये समझो देखने के समान देखना है, यानी कि उसी को देखते जाओ, ये उसी को देखते रहो तो हो गया, फिर तो त्रिपुटी रहेगी ना, एकाग्रता कहां जा पाएगा। वास्तविक लक्ष्य हमारे ये देखना नहीं है ना, अंतर्मुख करना हमारा लक्ष्य है, हमारा लक्ष्य मन को अंतर्मुख करके लक्ष्य को एकाग्र करना है। हमारा लक्ष्य ये नहीं कि हमें नासिका को सिद्ध कर दे, नासिका को देखते देखते उसका और उसे ग्रहण इंद्र सिद्ध हो जाएगा, जुकाम हो तभी पता लग जाएगा हलवा पक रहा है, उससे क्या फायदा है। हमें नासिका अग्र कर दृष्टि करने का लक्ष्य ग्राणेन्द्र को सिद्ध करना नहीं है, मन को एकाग्र करने के लिए सब साधना बताई जा रही है ना, लक्ष्य को ध्यान रखना। इसलिए कहते भाष्यकर जान करके, इव यदि वे श्लोक में नहीं है तो लोप हो गया, समझो लक्ष्य को ध्यान रखना है। इसलिए हमने कहा पहले यहाँ देखा, फिर आंखों में पानी आने लग जाए तो भीतर भी इसी को देखना शुरू करो, शुरू में फिर धीरे धीरे नासिकाग्रम स्वम से हट करके नासिकाग्रम खम में पहुंचो, वो वास्तविक लक्ष्य। इसलिए भाष्यकार कहते हैं कि भाई देखो युव इति युव शब्द लुप्त दृष्ट नई ख स्व नाशाग्र संप्रेक्षण विदित क्योंकि यहाँ पर भगवान के द्वारा नाचिकाग्र का दर्शन करना विदित नहीं है, विधि करने के लिए इच्छित नहीं है। भगवान ही नहीं चाहते हम नाचिकाग्र पर दर्शन करो और गंध ग्रहण इंद्र की जो सिद्धि प्राप्त करो और फंसा रहे हैं, ऐसे नहीं। भगवान आपको मुक्ति की ओर ले जाना चाहते हैं तो भगवान के लक्ष्य हो नहीं सकता कि आपको ग्रहण इंद्र में दृष्टि करने का और ग्रहण इंद्र को सिद्ध करने का है। इसलिए कहते हैं ये विदित ही नहीं है, स्व नाचिकाग्र संप्रेक्षण यह नहीं विदित। किंतर क्या विधान करने लिए चाहिए भगवान को? चक्षुष और दृष्टि से निपात, बस इतना ही है। चक्षुओं की जो दृष्टि चंचलता है, इधर उधर भक्ति करती है, उसको एक जगह पर निपतन करने से तात्पर्य है, उसको एकाग्र करने से तात्पर्य। अंतकरण समाधान अपेक्षा विचित, वो भी कैसे होगा? अंतकरण का समाधान करने की अपेक्षा से ही किया जाता है। स्व नासिकाग्र संप्रेक्षण एवं छेद विवक्षित, यदि मान लो अपनी नासिकाग्र का संप्रेक्षण मात्र विवक्षित हो जाता तब मन तत्र समाधि है तनात्मरी, फिर क्या होगा? मन वही समाहित हो जाएगा, अंदर जाएगा ही। फायदा क्या हुआ? अब ये क्या हो गया? बाहर यदि हो गया का मतलब वो ग्राह्य समापत्ति हो गया, ग्रहण समापत्ति, ग्रहित समापत्ति, समाधियों का वर्णन योग सूत्र में पढ़ा है ना, ग्राह्य समापत्ति, ग्रहण समापत्ति, ग्रहित समापत्ति, ग्राही ग्रहण ग्रहिता त्रिपुटी है ना, इसमें आप कहाँ समाधि कर रहे हैं? ग्राह्य में भी समाधि हो सकती है, बाहर बिल्कुल गड़बड़ा दियो। ग्रहण इन इंद्रिया, इंद्रिय का स्थान है ना, ये यहाँ आपने कर ली तो ग्रहण समापत्ति हुआ ना, और यहाँ रहने गंध कर कर लिया तो ग्राह्य समापत्ति हो जाएगी। लेकिन हमें दो ही नहीं करना है, इनको देखना इस जगह पर, लक्ष्य है हमारा भीतर जाने, ग्रहित समापत्ति की ओर जाना। भाषकर स्पष्ट ही कर देते हैं, यहाँ नहीं तो होगा क्या, बिगड़ेगा क्या मामला? खरे तत्व मन समाधि है तो नात्म ही, फिर तो यह मन वही समाहित हो जाएगा जहाँ तुम देख रहे हो, उधर ही बैठ जाएगा अपने आत्मा की ओर, अपने ग्रहिता का स्वरूप की ओर ये जाएगा ही। आत्मनि मनस समाधान वक्ष्यति, और हमारे लिए लक्षित हुई है और आगे कहेंगे भी भगवान आत्मा में ही मन का समाधान करना है। कहाँ कहे? आत्मसंस्थम मन कृत, आगे कहने वाले इसे उस लक्ष्य को ध्यान करते हुए श्लोकों का अर्थ को घटा लेना है, अतएव यहाँ युव शब्द डालना जरूरी है। तस्मात युव शब्द लोपेन अक्षर दृष्टि से निपात एव संप्रेक्ष्यत है, इसलिए युव शब्द लोप के द्वारा भगवान ये कहना चाहते हैं अक्षियों का दृष्टि से निपात मात्र से लक्ष्य है हमारा, एव संप्रेक्ष्य शब्द के द्वारा कथन दिशश्च अवलोकन, दिशांच अवलोकनम अंतरा अकुर्वन इधर उधर अन्य विषयों की ओर अवलोकन किए बिना, मैंने चक्षु को, क्योंकि चक्षु खुला तो है, खुला है तो इधर उधर देखोगे संभावना है, चंचल है ही है, खोलते ही बड़ा चारों तरफ देखना चालू कर देता है दुनिया को, इसलिए कह देते दिशा अनवलोकन। शांतात्मा विगत भीर ब्रह्मचारी व्रदे स्थित मन संयम्य मच्चितो युक्तासीत मत्पर, और क्या करना है कि जो है पहले बता दिए किस तरह से बैठना, वो बैठने का भी फल क्या है, लक्ष्य करना क्या है, किस प्रकार से करना है वो भी बताए थे, उसी में और आगे बढ़ करके बता रहे हैं और किस प्रकार क्या क्या करना है आपको। प्रशांतात्मा विगत भी ही ब्रह्मचारी व्रदेशितः, प्रशांत आत्मा प्रकृष्ट रूपेण शांत है अंतकरण जिसका, माने किसी भी प्रकार की वृत्ति रूपी लहर ना चले, वृत्ति शांत, वृत्ति चले नहीं है तो हो नहीं सकता, वृत्ति रहेगी, चलम गुणवृत्तम स्वभाव है उसका, टिक नहीं सकता। शांत होने का मतलब यह है लक्ष्य वृत्ता स्वरूप आकार वृत्ति को लेकर चलते रहे, एक आकार निरंतर चल, उशान उथल पुथल हो तो अलग अलग विषय लेके चल रहा है। इसलिए जिसके अंतकरण एकदम प्रकृष्ट रूपेण शांत है और विगत भी भय से भी रहे, अविद्या राग द्वेष अभिनिवेश अस्मिता और अभिनिवेश जो चीज है वो सबसे खतरनाक, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश पंच क्लेशाः, अविद्या ही है तो सबका खेती है, अविद्या क्षेत्र मुत्रेशा, तो क्षेत्र होने के नाते वो सबके जन्मदात्री है। इन उत्तरोत्तर में से पहला और अंत वाला सबसे ज्यादा गड़बड़, अस्मिता और अभिनिवेश। अस्मिता से अहंता आ गया, अहंकार हो गया, और अभिनिवेश मृत्यु का भय, ये दो के कारण से राग द्वेष होता। आप मृत्यु का भय से रहित हो और अहंकार से रहित हो जाए तो राग द्वेष अपने आप शांत हो। प्रशांत आत्मा से इसलिए अहंकार रहितत्व का कथन कर रहे हैं, अस्मिता का अभाव और विगति भी से अभिनिवेश का अभाव, स्वधैर्य राग द्वेष दोनों समाप्त हो गया। तो रह क्या गया, अविद्या रहेगी। क्या अविद्या बची, आदरण तेने से शुरू कर दिया हमने प्रत्याहार, आ को छोड़ दिया, एक प्रत्याहार बना दे तो क्या होगा, आ तो रह गया ना पहला वाला। इतर से आपने अविद्या को छोड़ दिया, प्रत्याहार कर दिया है अस्मिता से अभिनिवेश तक का, प्रशांत आत्मा विगत भी, और बीच वाला अपने आप ग्रहण हो गया। यह है अभी आपके भीतर क्या कति एक चीज रह गया, वो है अविद्या, उसको दूर करने के लिए परिश्रम करना पड़ेगा। ब्रह्मचारी व्रदेश, ब्रह्मचारी नो व्रत, ब्रह्मचारी का जो व्रत है उसमें सम्यक प्रकार से क्या है वो, गुरु शुश्रूषा भिक्षाटन इत्यादियों के द्वारा तपस्या करनी पड़ेगी। ऐसा होकर मन संयम्यो, ऐसे में स्थित रह करके उस अनुष्ठाता योगी को मन का भी संयम करनी चाहिए, उपसंहार करे, उपसंहार करके कहाँ डाले उसको, चलेगा ये तो चुप तो रहेगा नहीं, यहाँ से तो निकाल दिया वृत्ति को, निकाल के कहीं ना कहीं तो डालना पड़ेगा। मत चित्तो मत परह युक्तासीत, मत चित्त हो जाओ, मत चित्त हो जाओ, मेरे में अपने चित्त को स्थापित कर दो या अपने चित्त मुझे ही धारण करो। लेकिन दोनों में अंदर चित्त में धारण करना एक अलग चीज है और उसी को सर्वोपरि मानने एक अलग चीज है ना। जैसे औरत जो है शादी होने के बाद में पति को या इसी तरह से वो लड़का भी अपने पत्नी को अस्वचित्त में तो धारण कर लेते, शिष्य गुरु को अपने चित्त में धारण कर लेता है। इस प्रकार से जो जिसका प्रिय होगा उसको वह व्यक्ति अपने चित्त में धारण कर लेता है, किंतु वह उसके लिए पारा नहीं होगा। मत परा जो है ना, ये बड़ा कठिन होता है। उसी को मेरा भगवान है, मेरा सब कुछ है मान लेना, ये कठिन। जैसे दृष्टांत देंगे भाष्यकार, इसलिए स्त्री के लिए जो है ना, वह जो कोई रागी है वह स्त्री चित्त हो जाएगा और स्त्री जो है वह पुरुष चित्त हो जाएगी, कामिनी स्त्री। लेकिन वह पुरुष या स्त्री उस स्त्री के लिए या पुरुष के लिए पर नहीं, किंतु उसके लिए पर कौन होगा वस्तु, कोई राजा होगा, कोई और चीज होगी, भगवान होगा, वही परम श्रेष्ठ है, वही सर्वोत्कृष्ट सर्वोत्कृष्ट वस्तु है। अब यहां पर योगी के लिए नियमन कर दिया, दोनों ही आपको एक ही में बिठाना है, चित्त को दूसरे में और परत्व को दूसरे में ग्रहण करो, ऐसा नहीं। मत चित्त और मत परस्त, चित्त की प्रिय का प्रियत्व का विषय भी मही हो, परमात्मा ही रहे, और चित्त के लिए सर्वोत्कृष्ट पर वस्तु भी वह आत्म तत्व परमात्म तत्व ही होनी चाहिए। जब ऐसे करेगा तभी वह अविद्या पर जीत पाए, नहीं तो द्वैत पर रहा है ना हमेशा, दो में उसकी आस्था बनी हुई है, एक में सामान्य प्रेम है और एक में विशेष प्रेम है, एक में सामान्य रूपेण आदर कर रहा है, दूसरे को विशेष रूपेण आदर कर रहा है, तो भेद बुद्धि है वहां, जहाँ भेद बुद्धि है वहां अविद्या और पनपेगी और मजबूत होगी। इधर भगवान कहते हैं चित्त को भी मुझ में डालना और मुझे ही पर समझना, तभी इस अविद्या से निपटने का एकमात्र सरल उपाय बन सकता है। इसे कहते हैं मत चित्त मत पर आसीत, इस तरह से युक्त आसीत भाष्य का। प्रशांत आता प्रकर्षण शांत आत्मा अंतकरण यश स्वयं प्रशांत, प्रकृष्ट बड़ा शांत है अंतकर्ण जिसका, ऐसा जो व्यक्ति है साधक है उसको कहते हैं प्रशांत। विगत भी विगत भयो, विगत है नष्ट हो चुका भय, मृत्यु आदि भय सबसे मुख्य भय, बाकी भय तो इतना नहीं है। बाकी भय को आप अनेकों प्रकार से दूर कर लेते, ताला लगा दिया आपको चोर का भय खत्म, आप घूम रहे रात्रि अंदर है कुंड लगा लेते हैं सो जाते, कोई भय नहीं, वो चोर का भय खत्म हो गया। लौकिक जो वस्तुओं का भय है ना वो बड़ा आसानी से दूर हो जाए, अनेक साधनों के द्वारा आप उनको भौतिक संसाधनों से ही इन लौकिक भयों को आप दूर रख सकते हैं। मृत्यु का भय को दूर करने का लौकिक कोई साधन नहीं, ऐसा कोई लौकिक वस्तु नहीं है जिससे आप मृत्यु को रोक लें या मृत्यु का भय को दूर कर ले, उसे ताला लगा के रख दो और मृत्यु आवे नहीं आपके पास, तिजोरी में बंद करो, ऐसा कोई साधन ही नहीं जहां मृत्यु को बंद कर दे। आप दरवाजा लगा दिया चोर बाहर, आप भीतर तो सुरक्षित हो गए ना, अभी तो मान के चल रहे वो बाहर हो गया, आप हमारे पास आ नहीं सकता, हमने ताला लगा दिया है, कुंडा लाग में टाइट कर रखा है। उस प्रकार जिस मृत्यु को भी हमारे पास ना आवे ऐसा कोई रास्ता कोई चीज बना दो तिजोरी उसे बंद कर दो, वो हमारे पास आवे नहीं, ऐसा कोई साधन नहीं है संसार है। ये तो योगी की बात है ही है, वही तो कर रहा है, वही विगत भी हो रहा है, और कौन होगा योगी के अलावा और कोई विगत भी हो नहीं सकता। वास्तविक भय जो मृत्यु भय वह से उससे रहित होना ये योगी के अलावा और किसी के बस की बात नहीं। इतना हम दृष्टांत दे रहे थे, हम बाकी भयों को दूर कर लेंगे आसानी से लौकिक संसाधनों से, बाकी वस्तुओं के भय को आप दूर कर लोगे। लाठी रख लिया सांप तो फोड़ दूंगा, लाठी है तो भय, लेकिन इससे नहीं उसके भी शरीर की मौत तो होनी ही है, लेकिन शरीर के मौत को लेकर उसको भय नहीं होता, फर्क कितना है, क्योंकि शरीर में उसके साथ अहंता ममता नहीं है। आपको भय क्यों है या आम आदमी को भय क्यों है, वो चाहता नहीं मरे नहीं, और चाहने से तो होता नहीं, मरना तो नहीं है, वो मरना ही है फिर भय क्यों, कारण अहंता ममता, वो नहीं चाहते ये छूट जाए, मैं इसी में बने रहूं, इसी में बने रहने की चेष्टा करता है, वहां गड़बड़ी है। और योगी वो जानता है जाना आना तो है, शरीर तो जाए ही जाने दो, हमें दूसरा मिलेगा वहां से जीर्णानी यथा भी आय, उसमें उसकी निष्ठा है, और जिसको उसमें दृढ़ आस्था है नहीं वो यही सोचेगा अरे मर जाऊंगा फिर पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा कैसे होगा, भाई यही बना रहे पकड़े रहेगा वो मर्जी है, इसके सुशरीर में है ना प्राण, तो प्राण तो सूक्ष्म शरीर में, स्थूल शरीर में नहीं है, ये स्थूल श्वास जा रहा है आप इसको देख रहे हैं ना, श्वास पंपिंग हो रहा है करके, असली जो सूक्ष्म प्राण है पंच प्राण का है सूक्ष्म शरीर, पंच प्राण पंच ज्ञानेन्द्रिय पंचकर्मे भी अंतरण चतुष्ट है, जो सूक्ष्म शरीर यहाँ से आ गए तो पंच प्राण भी गए, और पंच प्राण ये सारी अधिष्ठित किसमें है पंच तन मात्राओं भूत सूक्ष्म जिसको होता पंचकृत पंच महाभूत, उस पर सवार होकर के ही ये सब चलते एक दूसरे से, और वही अपंचकृत मंच भाव क्या होता है जहाँ पहुँचता है वही वस्तु शरीर का निर्माण करता है, तमोगुण कांश से। अगर दूसरा को कोई हो जिसमें जाएगा तो ब्रह्मज्ञानी नहीं होगी, वो सोचते है तो साधना की बात हो रही है या विगत तो भय से तात्पर्य नहीं है, ब्रह्मज्ञानी हो गया हो आत्यंतिक भय का निवृत्ति नहीं है, ये जरूर है उसका अगला शरीर मिल रहा है, लेकिन ये सामान्य जो भय है मृत्यु का सामान्य भय से ऊपर उठ गया हो,